ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज मतलब अभी 10 मिनट के पहले नितिन भाई मुझको एक बहुत सुंदर वचन दिए थे। मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि उनके चेहरे पर गोपी चंदन गौरी वैष्णव तिलक है और विभूषण है तुलसी कंठीमाला और बहुत भी सुंदर देख रहा था। यदि गौरी वैष्णव पोशाक धोती कुर्ता जैसे पहन रहे थे तो वो वे प्रस्तुत है मुझको बोले और आप सभी भक्तों को भी बोलता हूँ, आप सब साक्षी हैं कि मैं कम से कम मंदिर और ऐसे सभी कार्यक्रम में धोती पहनूंगा। मेरा और भी सुझाव था कि क्योंकि उनका खुद का व्यापार है, वो अपना बॉस है तो कोई नहीं है उनको ना बोलना उनकी सहधर्मिनी के अलावा, तो सदैव धोती करते पहन सकते, अच्छा होगा नहीं? भक्तिविनोद ठाकुर हमको कीर्तन के रूप में बहुत बहुत अमूल्य उपदेश दिए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्तिविनोद ठाकुर के कई कीर्तन प्रसिद्ध है, विशेषकर श्रील प्रभुपाद हमको सभी श्रीमद् भागवत और भागवत गीता के पहले यही रीति दिए थे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, इसी कीर्तन दम और शाम को आरती में संध्या आरती जय जय गौर चंद गौर आरती कीर्तन और यशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन खान, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। भोग आरती भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि और सब भक्तों के सब से प्रिय कीर्तन है शरीर वित्त जाओ जरेन्द्र तही काओ जीवे फले विषय सागर, क्योंकि उसके बाद प्रसाद सेवा होता है। तो ये सभी कीर्तन भक्तिविनोद ठाकुर के प्रदान है और भी बहुत बहुत कीर्तन भक्तिविनोद ठाकुर ने रचना की जिनमें हम पूरा वैष्णव सिद्धांत उपदेश भाव रस सब कुछ मिलते, ये पूरा कोर्स है भक्ति में। तो उनका एक कीर्तन संकलन है शरणागति, जिसमें शरंग शरणागति का वर्णन है। शरणागति का मतलब वो उपाय जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये चरम श्लोक बोलते हैं, सर्वधमान परित्यजा मामेकं शरणं व्रजाहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा करके उत्तम सिद्धांत दिए थे कि और सभी प्रकार के धर्म के प्रयास त्याग करके केवल मेरे चरण कमल पर आश्रय लो, शरण लो और मैं तुमको सब पूर्व पाप कर्म का फल से मुक्त करवाऊंगा। मासू चाह, चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो शरणागति, कैसे शरण लेना है, ये शरणागति बोलते हैं। शरणागति में छह भावना है, छह लक्षण है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनं राक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा गोप्तृद्वैवरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सर्वधा शरणागति। प्रथम है संकल्प करने की, मैं केवल उस प्रकार का प्रयास करूंगा जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है। और द्वितीय है प्रतिकूल्यस्य वर्जनं, सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति में वर्जन करना। रक्षिष्यति इति विश्वासो, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करते हैं। दो तीन दिन के पहले हमारा एक गुरु भाई श्रील प्रभुपाद के शिष्य राधानाथ दास ब्रह्मचारी देह त्याग किए थे और मैंने ईमेल से रिपोर्ट मिला कि हॉस्पिटल में सभी उपस्थित भक्त तो उनका मरण के पहले और पश्चात हॉस्पिटल में महोत्सव किया और बहुत सुखी बहुत उल्लासित थे और सब डॉक्टर नर्स बहुत आश्चर्य लगते तो क्यों महोत्सव करते हैं, क्योंकि ये सब भक्त अस्वस्थ है कि इस राधानाथ प्रभु तो 25-30 साल से व्हील चेयर में थे, उनका एक रोग था जिससे वो पूरा मांस जो शरीर में था तो कैंसर जैसे, लेकिन कैंसर एक्चुअली मुझे मालूम नहीं किस प्रकार रोग था, लेकिन बहुत बहुत पतला, उनका शरीर बहुत पतला था, फिर भी उनका बहुत दृढ़ संकल्प था भक्ति में और व्हील चेयर में हर रोज श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करने के लिए बाहर निकले। तो सभी भक्तों पूरा अस्वस्थ है कि ये महानुभव भगवान कृष्ण से रक्षित है और उनका प्रस्थान गोलोक धाम पर है। तो यही विश्वास है कि भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करते हैं। और गोपतृद्वय वर्णं तथा, और मेरा पालक है कृष्ण और आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप और आत्मनिवेदन का लगभग एक ही अर्थ है, लेकिन आत्मा निक्षेप का मतलब एकदम तेज से, वेग से पूरा आत्मसमर्पण करना, बिना कुछ भी शंका से। और कार्पण्य अर्थात अति नम्रता के सहित कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो ये छह गुण वैष्णव जन के विभूषण है और शरणागति के छह अंश है। और ये छह गुणों का वर्णन थोड़ा विस्तृत रूप से भक्ति विनोद ठाकुर उनका एक कीर्तन संकलन जिसका नाम है शरणागति उसमें किया है। तो उसमें छह विभाग है शरणागति वो गान संकलन। तो शास्त्र में ये श्लोक आते है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम इत्यादि, जिसमें इस तालिका में अंतिम है कार्पण्य। भक्ति विनोद ठाकुर उनका शरणागति संकलन में, बंगाली कीर्तन संकलन में कार्पण्य को दूसरा नाम देके दैन्य वो सर्वप्रथम वर्णन किए थे। तो प्रथम और अंतिम और माध्यम में भी भक्ति में नम्रता होना चाहिए। तो दैन्य ये भक्तों का प्रथम गुण है और चरम गुण भी है। तो अनुकूल्यस्य संकल्प क्या है? अनुकूल भक्ति में उस मतलब बहुत है। क्या है अनुकूल भक्ति के लिए? तो भगवान का नाम गाना, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, शुद्ध भक्तों की संगति करना, ये सब अनुकूल है। और भी अनुकूल भक्ति विनोद ठाकुर अनुकूल्यस्य संकल्प का वर्णन करने में मंतव्य किए थे कि गौर भक्त प्रिय वेश दधान तिलक तुलसी माला शोभमान, कि अनुकूल है भक्ति के लिए गौर भक्त प्रिय वेश दधान, मतलब उस प्रकार का पोषक पहन जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण की प्रिय है। तो वो क्या है? पंचत नहीं है। तो चैतन्य भागवत और अनन्य मध्य युगीय शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का दिव्य रूप वर्णन में हम मिलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गार्हस्थ लीला में पंच कच्छी धोती पहनते थे। तो धोती पहनना है और उत्तरीय, तो ये सब पोशाक पहनना यही शुद्ध है। पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट उससे कृष्ण स्मरण नहीं होते। यदि हम किसी को देखते हैं गौर भक्त प्रिय वेश दधान तिलक तुलसी माला शोभमान, धोती गौरिया वैष्णव तिलक तुलसी माला, तो तत्क्षणात् भगवान कृष्ण का स्मरण मन में आता है। तिलक तुलसी माला शोभमान, तो ये ही भक्तों का आभरण है, भावनागमय सूरज जैसे, डायमंड बिजनेस बहुत चलते है। ठीक है, चलाओ, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो डायमंड वो ऐसा सभी देश में यही बात चलती है कि डायमंड महिलाएं के सबसे प्रिय आभरण है, परंतु भक्तजन का सबसे प्रिय आभरण है चिलक, तुलसी माला और श्रीमुख से निश्रित कृष्ण नाम। इस कलि युग में सोना चांदी ऐसे कीमती वस्त्रों पहनने से विपत्ति होती है, आज तक भावनागा में नहीं, परंतु मुंबई में लोकल गाड़ी में तो अगर कुंडल पहनने है तो कभी संभव है कि एक चोर आएगा और कान को खट के चोरी करेगा, ऐसा होते हैं, होते हैं। लेकिन अगर कोई चोर देखते एक भक्त का कपास में तिलक है, वो चोर तो भाग जाएगा, तो उससे कुछ नहीं है। धर्म और नित्यानंद नरोत्तम दास कहते हैं कि मेरा धन क्या है, नित्यानंद। नरोत्तम दास राज के पुत्र थे, राजा मतलब भारत में उस समय बहुत राजा थे, तो राजा एक पूरा उपमहादेश का राजा हो सकते, या राजा एक गांव का भूमिपाल हो सकते, तो सब राजा है। नरोत्तम दास वो स्थान वो इलाका का राजा कृष्णानंद दत्त वंशीय राजपुत्र थे, परंतु बचपन से वे गौ प्रेम से उन्मत्त थे। कथित है कि वो पद्म नदी जो नरोत्तम दास का जन्मस्थान के पास, वो नदी जो जा रही थी और आज तक जाती है, वो पद्म नदी वो गंगा है और मुख्य गंगा का प्रवाह कलकत्ता में, उस समय तो कलकत्ता नहीं था, आधुनिक कलकत्ता में से गंगा सागर पर सागर के साथ लीन हो जाते, वो भागीरथी बोलते हैं वो ही गंगा, और दूसरा गंगा का जाल पूर्व बांग्ला जो आजकल बांग्लादेश बोलते हैं प्रवेश करते हैं, और वो पद्म नदी के किनारे के पास खेतुरी ग्राम है जो नरोत्तम दास के पूर्व पुरुषों का राजभूमि थी। तो कहते थे कि नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास का जन्म के पहले वहां जाके उस पद्म नदी में गौर प्रेम रेख दिए थे, वो गौर और बले की इस गौर प्रेम का उत्तराधिकारी है नरोत्तम, जो आज तक इस पृथ्वी पर नहीं आया थे, आज तक इस पृथ्वी को विभूषित नहीं किया है। तो ऐसा था कि बहुत छोटे छोटे उम्र में वो बालक नरोत्तम एक बार पद्मा नदी जाके स्नान करने के लिए पूरा गौर प्रेम भाव से संचारित हुए और उस समय से भौतिक सुख राज धन के प्रति पूरा उदासीन थे। और जब 11-12 वर्ष का बालक थे तो घर से भाग गए हैं और सुदूर वृंदावन धाम गए थे। दूर अर्थात आज तो एक दिन में कलकत्ता से मथुरा जाना है ट्रेन से, एक्चुअली खाली एक डायरेक्ट गाड़ी है वो तूफान एक्सप्रेस, वो तूफान जैसे नहीं जाते हैं और डेढ़ दिन लगते हैं। तो एक डेढ़ दिन में कलकत्ता से मथुरा जाना है, उस समय पैदल से जाना पड़ता। तो नरोत्तम दास पद्मा नदी के किनारे पर, पद्मा से गंगा और तीर्थराज प्रयाग से यमुना नदी के तट पर चल के चल के वृंदावन पहुंच गए थे। तो ऐसे ही ये बहुत लंबी कहानी है नरोत्तम दास क्या किए थे वहां पर। तो नरोत्तम दास जीव गोस्वामी, उनके शिक्षा गुरु जीव का स्वामी का आदेश अनुसार बंगाल वापस गए थे। वृंदावन में कहीं वर्ष व्यतीत करने के पश्चात और सब गोस्वामी ग्रंथ अध्ययन करके नरोत्तम दास बंगाल वापस गए थे और खेतरी वापस गए थे। वो खेतरी ग्राम जो था नरोत्तम दास का प्रभाव से खेतरी धाम बन गए हैं। तो नरोत्तम दास वहां बैठ के तो राजधन प्राप्त नहीं करके, जिसमें वो राजधन जिसमें कुछ रुचि नहीं थी, तो पूरी पृथ्वी पूरे विश्व के निवासियों को एक महाधन दिए थे, उनकी प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्र का आदि असंख्य वैष्णव संगीत रचना करने के द्वारा। नरोत्तम दास भक्तिविनोद ठाकुर वे दो महान अतुल पदकर्ता है गौड़िया वैष्णव इतिहास में, और बहुत थे ज्ञानदास गोविंद दास प्रेमानंद दास चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले सुप्रसिद्ध चंडीदास भवभूति जयदेव इत्यादि महान वैष्णव कवि थे जिन्होंने उनकी अपनी अनुभूति से और साक्षात्कार से भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की Madhuri Lila, Nam Gun Rub Lila, Kirtan Ke Dwara, Prashasti Ki. To Visheshka Narottam Das Thakur or Bhaktivinoda Thakur, Kirtan Ke Dwara, Bahut Saral Bhashamai. To सब लोग को सिखाया भक्ति पथ क्या है. ओ धन्य नित्यानंद, तो वही बात है. तो नरोत्तम दास जो जन्म से धनी थे अर्थात पिता तो राजा थे, तो वो सब भौतिक धन चरके नरोत्तम दास सर्वोत्तम आध्यात्मिक धन और नित्यानंद को ग्रहण किए थे. नित्यानंद का मतलब ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैलो से बलराम हैलो निताय दिनो हिनो जत छिलो हरि नाम उधारे लो तार सखी जगाए मधाय. चैतन्य महाप्रभु है यशोदनंदन, यशोदा नंदन अर्थात कृष्ण, जय गौर श्री कृष्ण भजनिष्ठ कर अंत कृष्ण बहिय गौर. तो जो द्वारपयुग का अंत में यशोदा नंदन के रूप में आए थे भगवान कृष्ण, व्रज प्राण गोपी जन वल्लभ व्रज जन रंजन, वे कलयुग में सच्ची सूत चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे. और उनके बड़े भाई बलराम इस कलयुग में नित्यानंद है. तो कौन है नित्यानंद? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बलराम का अपरूप अवतार है. और नित्यानंद इस नाम का अर्थ है, तो अर्थ बहुत स्पष्ट है. नित्य आनंद वो आनंद जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, वो सदैव सुख अनुभूति होती है शुद्ध कृष्ण भक्ति में. नित्यानंद प्रभु सबको इस नित्यानंद प्रेमानंद परिवेशन करते हैं और स्वयं अनुभव करते हैं, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद. और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र. तो ऐसे ही नरोत्तम दास भक्तिविनोद ठाकुर हमको बहुत सुंदर रूप सरल भाषा में तो सब गहरे वैष्णव सिद्धांत सिखाए. नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत ही प्रसिद्ध गान भी है जिसमें हम इस्कॉन में तो सब इस्कॉन मंदिर में हम हर रोज कम से कम एक गाते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य बुद्धि से समझना संभव नहीं है. श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सपना बंदो मोई सावधान माते. तो हर एक शब्द में वो अर्थ और भाव कितने गहरे हैं. to sadharan log akshar gyan kagha gagha. तो इसी ज्ञान से नहीं समझते. जहार प्रसाद ए भाई ए भव थोड़ी अजाय कृष्ण प्राप्ति हो जाहा होते. तो ऐसे अक्षर ज्ञानी खग ग घ तो ऐसे विवेचन करने से कैसे कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण भक्ति समझ सकते हैं? वो संभव नहीं है. कैसे संभव है? गुरु कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. वो दिव्य ज्ञान तो कैसे प्राप्त होते हैं? कोई भौतिक उपाय से नहीं है, दिव्य उपाय से. और वो दिव्य उपाय का आरंभ है रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्रदत्त 64 भक्ति अंग पालन करने से, जिसमें प्रथम 4 है अथ गुर्वाशया कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा. 64 भक्ति अंग में प्रथम 4 है गुरु के संबंध में. प्रथम है गुरु के चरण पर आश्रय लेना, फिर दीक्षा लेना, शिक्षा लेना और विश्रम्भेन गुरु सेवा, स्नेह के साथ गुरु की सेवा करना. तो ये वैष्णव तत्व ज्ञान दर्शन और सिद्धांत एक अपार सागर जैसे. भगवान कृष्ण के बारे में ये सब तत्व रत्न रस रत्न समझना, संकलन करना मनुष्य बुद्धि के अतीत है. तो इसलिए कृष्ण भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए, जिसलिए नरोत्तम दास जो भौतिक राज्य के उत्तर अधिकारी होने के पर वो सब भौतिक आसक्तियों को संपूर्ण त्याग किए थे, तो वो परमार्थिक नित्यानंदमय प्रेम साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए भौतिक विचार भौतिक आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा. और वैष्णवों की कृपा से शुद्ध भक्ति पंथा अवलंबन करना है. तो इस पथ जो ब्रह्मा शिव नारद के लिए भी दुर्गम है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पतित कलिहत जीवों के लिए उपलब्ध है. और चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त जन उनके सहायक है. और समय समय पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान महान आचार्यगण इस पृथ्वी पर आगमन करते हैं और हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, सिखाते हैं, हमको भक्ति में प्रेरणा देते हैं. आधुनिक युग के महान आचार्य सब पूर्वाचार्यों के प्रतिनिधि हमारा परमाराध्य श्रील प्रभुपाद, तो ये सब संपत्ति भारत से लेके आए थे। श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका गया, वो क्या था उनके हाथ में? 40 रुपए। तो आजकल 40 रुपए तो 500 ऐसे हो शायद, 500 उसका वैल्यू ऐसे शायद 800, मुझे ठीक मालूम नहीं, लेकिन तो ज्यादा नहीं है। तो इतने सा पैसे श्रील प्रभुपाद के पास थे, और दो पेटी में उनके स्वयं रचित श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अनुवाद थी, और उनका स्वयं अध्ययन के लिए श्री चैतन्य चरितामृत वो भी थी, और उनके साथ पूर्ण विश्वास था कि भगवान कृष्णा मुझको रक्षा करते हैं। तो कितना महान साधु, कितने महान साधु थे श्रील प्रभुपाद। हमारा दुर्भाग्य है कि हम असमर्थ है उनका गुणगान करने के लिए। तो इस दुनिया के लोग इतना भाग्यहीन बुद्धिहीन है कि श्रील प्रभुपाद का प्रशंसा नहीं करते हैं, और ये सब भंडा धोखा देने वाले नकली गुरु नकली अवतारों को बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये सब भाग्यहीन लोग का वास्तव भाग्य सृष्टि करने के लिए श्रील प्रभुपाद के अनुगामी गण का कर्तव्य क्या है? श्रील प्रभुपाद का आदेश लेके ये दिव्य साहित्य जो श्रील प्रभुपाद हमको दिए थे, भगवद गीता तेन मूल रूपे श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों को लोगों को पहुंचाना चाहिए। तो लोग यदि श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों नहीं मिलेंगे तो कैसे दिव्य प्रकाश मिलेंगे? तो सत्य ज्ञान क्या है? कृष्ण ही भगवान है और सब उनके दास है। एकले ईश्वर कृष्ण असभृत चारे जोयचे नाचे तारे त्वचे करे नृत्य। एक ईश्वर है कृष्ण और सब ब्रह्मादि देवताओं लेकर सामान्य कीट कृमि तक सब प्राणी भगवान कृष्ण के दास है। और जैसे भगवान सबको नाचाते वैसे सब नाचते। तो इस ज्ञान सबको देना Srila Prabhupada ke shishyon aur upashishyon ka mukhya kartavya hai. Swayam Krishna Bhakti Pad palan karna chahiye, jisme mukhya hai shravanam, kirtanam, smaranam ityadi. Aur bhi gaura priya bhaktavesh dadhana uchit poshak penna, ye bhi bhakti ka ek ang hai. Aur sat sat Krishna bhakti prachar karna chahiye. Chaitanya Mahaprabhu ka adesh hai, suno suno Nityananda suno Haridas Vatra amar agya karaha prakash. Hey Nityanand, hey Haridas Thakur, meri baat suno, meri agya sarvatra prachar karo. Wo agya kya hai? Chaitanya Mahaprabhu ka agya kya hai? Prati ghare ghare giya karo ei bhiksha. Bhaja Krishna, bolo Krishna, karo Krishna shiksha. To har ghar ghar jaake sabko sikhao, sab logon se ye bhiksha manglo. Ye bhiksha kya hai? Hey bhaiyon, hey behnon, aise karo, Krishna seva karo, Krishna naam kaho. Aur Srila Prabhupada ki Bhagavad Gita tenamul rupe padho. To bhakti ka vistar karna chahiye. To aap log bahut hi bhagyavan hai ki aapki ruchi hai Krishna bhakti mein. तो मेरा निवेदन है, तो आप आत्मनिक्षेप, आप पूरा उत्साह के साथ, पूरा संकल्प करके, दृढ़ता के साथ आत्मसमर्पण कीजिए भगवान कृष्ण की सेवा में और प्रयास कीजिए इस अनमोल भक्ति रत्नों को सबको वितरण करना. तो भावनागा में धन है, वो डायमंड बिजनेस से. तो डायमंड से हमारा एक और बहुत ही मूल्यवान रत्न है, वो ही भक्ति रत्न. इस हरि कृष्ण मंत्र असंख्य डायमंड और क्या है, मोती और सोना चांदी और जितने भी लेके आते हैं, तो जितने भी संपत्ति है पूरा दुनिया में, वो सब कृष्ण नाम के साथ तुलना करना संभव नहीं है. ये धन क्या है? गोलोक प्रेम धन, नरोत्तम दास ठाकुर का वचन में. गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. हरे